hogy igazából minden nap kiderül, hogy egy állítás nem igaz, megpróbál visszatámadni a miniszter, és most az ellentét Lázár János számára éppen a médiával képződik meg, nem pedig a fő ellenféllel, Magyar Péterrel. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 48. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk már 48-adjára, és köszönjük szépen azoknak, akik majd fel fognak iratkozni a csatornára, és azt is köszönjük, hogyha a két fős szerkesztőségünk munkáját támogatjátok egy szuper köszönet formájában, vagy ha csatlakoztok az Agora közösségéhez. És Samu azt elfelejtette hozzátenni, hogy nem engedünk a 48-ból, folytatjuk természetesen majd tovább, azért is érdemes követni, és köszönjük, hogy az ismerőseiteknek ajánljátok. Mai témánk, lehet, hogy azt hiszitek, nem a múlt heti adást látjátok, de a mai témánk megint Lázár János cigányozós mondatának tovább bélése, és egyúttal itt már elkezdődött egy olyan történet, amelybe eléggé belegabajodott a miniszter úr, mert itt az ő neki piros lapot mutató cigányoknak a büntetett előélet honnan tudja, és a rendőrség cáfolata. Tehát itt végigvesszük azt, hogy ennek milyen színeváltozásai voltak. Fogunk foglalkozni azzal, hogy Orbán Viktor, most már magyarul beszélő Ursula von der Leyeneket posztol egy AI videón Magyar Péterről. Beszélgetünk egy picit arról, hogy hol tart a Fidesz kampánya, a Tisza kampány, illetve hogy a kisebb pártok, a Mi Hazánk, meg a Kutyapárt miben vannak, és készülünk még olyan finomságokkal is, ami nem biztos, hogy közvetlenül kapcsolódik a belpolitikai sűrűséghez, szóval érdemes velünk tartani. És közben szuper köszönet hullám érkezett már itt a felvezetőben, szóval azt nagyon szépen köszönjük Etulopinak, Timcsó Timbának, a Bajbleszka nevekkel, Jani Fincinek. Várjál, Jani Finci PX8JX. Igen, köszönöm. Tehát, a pontosítást. Jó, Brigitta 88-93-nak és Vandas.3229-nek. Nagyon szépen köszönjük nektek. Köszönjük szépen ezeket a szuper köszönömöket, és továbbra is várjuk, mert így tudjuk fejleszteni nyilván ezt az adást és a történetünket, és akkor én most bejelentem, hogy majd februárban lesz egy bejelentésünk arról, hogy majd be fogunk jelenteni valamit, úgyhogy érdemes minden adást néznünk. Na, kezdjünk is neki. De még muszáj nekem is bejelentenem valamit, csak nagyon röviden, na, hogy elindítottam a saját YouTube csatornámat, ahol a rövid videós dinamikámhoz hasonlóan több hírt foglalok össze röviden és érthetően próbálkozom, szóval akit ez érdekel, az iratkozzon fel, és tartson velem. Az 5 pontbanra is iratkozzatok fel, ezt a Samu elfelejtette mondani természetesen. Na nézzük meg, hogy Lázár Jánosnak milyen hete volt. Szerintem az első, amit megállapíthatunk, az az, hogy ugye ez a téma immár 3 hete a napirenden van, 3 hete gyűrűzik, és én hosszan, röviden, középhosszan is el tudom mondani, hogy ez káros a Fidesznek. Tehát azért káros, mert a Fidesz terveik között az egészen biztosan nem szerepelt, hogy ebben a témában ilyen hosszan, ilyen sok energiát fecsérelve, hát konkrétan foglalkozzanak, hogy akkor a cigány szavazókat hogyan próbálják megszólítani, megmenteni a lemorzsolódást, és ez amellett, hogy elveszi a saját ügyeikről a figyelmet, emellett itt én abban biztos vagyok, hogy többlet szavazatot ezzel biztosan nem tudnak szerezni. Ugye ott tartottunk, és szerintem fontos egy ilyen rövid kronológiát most már összerakni, mert ahogy az adás bejelentő posztodban is írtad, most már egy kis történelemkönyvet lehetne írni ebből a cigányozó sztoriból, szóval, hogy mi történt a piros lapozás után, és mi volt a kommunikáció, és hogyan csatlakozott be ebbe Pócs János, hogy én nem tudnám a kronológiát végigvezetni, vagy valószínűleg bele hibáznék, mint a számokba, de neked megvan a kronológiája ennek. Tényleg nagyon röviden, mert ugye ennek az Innen és Túlnak az is a lényege, hogy nem megyünk bele teljesen érdektelen részletkérdésekbe, mindig a nagy képet nézzük. Itt azért érdemes összeszedni, mert hogy gyakorlatilag, amikor azt kérdezzük, hogy miért van még mindig napirenden az ügy, akkor azt látjuk, hogy pontosan azért, mert minden napra jut ebben a történetben valami fordulat. Tehát Itt, amikor a bocsánatkérés, Dankó rádiózás, Gáspár Evelinezés, és így tovább után azt hittük, vagy azt hihettük, hogy túl vagyunk ezen, akkor hirtelen Lázár János a Facebook oldalán elkezdte monogrammal posztolni, hogy milyen Priusza büntetett előélete van azoknak a piroslapos tiltakozóknak, akik ott a gyöngyösi Lázár infón felvonultak. Ezt Orbán Viktor is megismételte, ő is elkezdte bűnözőzni, Magyar Péter uszította őket. Ezután jött Pócs János, aki rendkívüli oknyomozó újságírói munkára tetszett, lehet, hogy a Göbölyös József Somadéra elkezdett hajtani, és elkezdte feltárni azt a dolgot, hogy hát ő megtalálta azt a roma honfitársunkat, aki korona tanúja, hogy Magyar Péter itt hogyan kezdte el uszítani a cigányokat. És hát Pócs Jánosnak azért még kell egy picit dolgozni ezen az oknyomozó karrierjén, mert ugyanis nagyon gyorsan lebukott, vagy lebuktatták őt azzal, hogy itt kiről is van szó, mert hogy kitette, hogy megverték az ő koronatanúját, akit bemutatott nyilvánosan, de egy fideszes alpolgármester jelezte, hogy ő verte meg, és nem pedig Magyar Péter, vagy azokat, akiket állítólagosan felbérelt. Úgyhogy én mondtam Samunak, hogy beszéljünk azért tényleg egy percben erről a Pócs oknyomozásról, mert hogy tudod, Samu, ezt hogy lehetne röviden összefoglalni? Pócs cselekvés. Na, tehát ezután jött ugye az a folytatása, hogy honnan volt meg Lázár Jánosnak az ott lévő piroslapozó cigány honfitársainknak az adata. Hát mert ugye azt mondta, hogy ott a rendőrség igazoltatta ezeket az embereket. És hát ugye a rendőrségnek pont ez a feladata, hogyha valaki veszélyezteti a minisztert, akkor igazoltatni kell. És ezután csatlakozott bele a buliba Pintér Sándor, illetve a Heves Vármegyei rendőrfőkapitányság, amikor azt mondta, hogy hát szó sincsen semmiféle igazoltatásról, nem történt ilyen dolog. Akkor utána jött a következő fejezete ennek, hogy az RTL-nek a riportere, ez Alavári Noémi, ő megkérdezett ott lévő tüntető tiltakozó romákat, akik közül erkölcsi bizonyítványokat is mutattak, és elmondták, hogy ők nekik nincsen büntetett előéletük. Majd mondta Lázár János egy ilyen sajtótájékoztató az egyik Lázár Info után, hogy valójában az RTL elkezdte a bűnözőket védeni ezzel kapcsolatban, és míg ő a tisztességes állampolgárok mellett van, az RTL pedig a bűnözőket védi. És most a legújabb az volt ebben a tényleg iszonyatosan szövevényes sztoriba, hogy hát igazából akkor nem is a rendőrségtől, hanem a Magyar Nemzettől tudta ezeket az információkat, de a Magyar Nemzet ezt nem írta meg. Tehát, hogy ott tartunk, hogy igazából minden nap kiderül, hogy egy állítás nem igaz, megpróbál visszatámadni a miniszter, és most az ellentét Lázár János számára éppen a médiával képződik meg, nem pedig a fő ellenféllel, Magyar Péterrel. És az az érdekes ebben a kivágásban, amikor Zalavári Noémit hát így rendre inti, vagy megfegyelmezi Lázár János, hogy egyértelműen ilyen Donald Trumpi párhuzamokat látunk benne, hogy itt a médiát és ezeket az intézményeket kell hibáztatni, és kell felelősségre vonni, hogy az összes felelősséget magunkról le tudjuk tolni, és egészen hihetetlen az a stílus, amiben ez a kommunikáció ez zajlik. Ugye Donald Trumpnak volt, vagy van, és tényleg az a sajtókezelési módszere, hogy hall egy olyan kérdést, ami kellemetlen számára, visszatámad, személyeskedik, vádaskodik, és valójában egy ellentétet képez rögtön az őt kérdező újságíróval szemben. Ugye ezt úgy fokozta a Fidesz, hogy a Váci, csütörtöki Váci Lázár infón már kikötötte Lázár János, hogy csak úgy kérdezhetnek tőle ezek az újságírók, hogy ők is odaállnak a mikrofonhoz kihangosítva, vagyis az teljes közönség előtt tehetik fel a kérdésüket. Most ez azért más, mint az ilyen sajtótájékoztató, mint amit itt látunk, mert így Lázár János mellett ott van a főként fideszes közönség, és elkezdi fújolni a kérdést, és Lázár Jánosnak ugye megadja azt a lehetőséget, hogy látjátok, milyen fölösleges kérdéseket tesztek fel, ez senkit nem érdekel. egy szó mint száz, itt csak a média kezelésről egy olyan kis apró meglátásom, hogy amikor Rogán Antal tényleg az ő kommunikációs stratégiájában megállapította nagyjából 15 évvel ezelőtt, hogy a Fidesz számára az a legjobb megoldás, hogy nem nyilatkoznak a fideszes politikusok, tovább mennek, volt egy olyan, hogy azt mondják, hogy külföldről fizetett médiumoknak, fake news gyáraknak, és így tovább nem nyilatkozom, kész, egy falat képeztek a fideszes politikusok, abból a Fidesz sokkal jobban jött ki, mint amikor például Lázár János odaáll és elkezd válaszolgatni, mert épp az elmúlt egy hétnek ezek az eseményei bizonyítják azt, hogy belegabajodik a történetbe, és újabb és újabb valótlanságokat kénytelen elmondani. És kérdezhetnétek azt, hogy még azért tényleg 3 hét eltelt, és már azért vannak más témák, amivel igenis foglalkozni kell, de van empirikus bizonyítékunk, ami azt támasztja alá, hogy itt az embereket ez igenis érdekli, hiszen a 21. kutatóközpont 21. Igen, nyilván a 20. Tudod, tő számnév és nem sorszámnév, kedves Samu. A 21 kutatóközpont kiadott egy felmérésnek a részleteit, amiben megkérdezték a tiszás választóktól, meg a fideszesektől, meg mindenki mástól, hogy le kéne elmondani a Lázár Jánosnak. Nyilván a tiszások túlnyomó többsége szerint igen, de a fideszesek ötöde is elvileg így válaszolt, az ötös választónak az 55%-a, és ami még bajós lehet a Fidesz számára, hogy a családok így beszéltek erről, eljutott az emberekhez. Nyilván azt már tudtuk, hogy eljutott az emberekhez, de hogy ez lett az egyik legfontosabb beszédtéma az utóbbi hetekben, ami tényleg, vagy ezáltal a Fidesz nem a sokkal fontosabb témáiról tud beszélni, és pont ezért, az empirikus bizonyíték miatt, szerintem arról még picit muszáj beszélnünk, hogy ezen a ponton Orbán Viktor miért nem engedheti meg magának, hogy Lázár Jánost hátrébb tegye, leültesse, picit valaki mást rakjon a helyében, nyilván az a hipotézisem, mert hogy nincs más, aki ilyen karakter lenne. Ugye, amikor történik egy olyan mondat, esemény, amit hibának minősít egy kampánycsapat, és ezt ugye maga a Fidesz stáb vallotta be, hogy hibának tartja ezt a mondatot, akkor többféle forgatókönyv közül választhat. Ezek között, a forgatókönyvek között ott szerepel, hogy az adott személynek a háttérbe szorítása, a visszavonása a nyilvánosságból húzza meg magát. Láttunk ilyenre például tavaly, amikor Tar Zoltán, aki hát a második embere a Tiszának, ugye ő alelnök, és ezt a mondatát elkezdte kampányszerűen használni a Fidesz, hogy ugye a programot nem mondjuk meg, mert abból csak bajunk lehetne, és nem szavaznának ránk. Akkor a Tiszának a válasza az egy kommunikációs elhallgatás volt, és emellett Tar Zoltánnak a visszavonása a nyilvánosságból. Hát emlékezhetünk, hogy főleg eleinte ő beszédeket tartott, ő Magyar Péter mellett egy aktív arca volt a Tiszának, őt visszavonta. Na most azért nem tudja ezt a Fidesz Lázár János esetében olyan könnyen megtenni, ugyanis tavaly, amikor a Fidesz azt látta, hogy Magyar Péter az országjárásaival egy olyan felhajtó erőt tud képezni, annyira hozzájárul ez az országjárás Magyar Péter történetéhez, elfoglalja a vidéken és a nyilvános tereket, hogy kénytelen volt a Fidesz valamilyen politikai választ adni erre. Orbán Viktort nem tudta, nem akarta több okból sem ilyesfajta országjárásra küldeni, ezért Lázár Jánost jelölték ki arra a szerepre, hogy a Fidesz is megmutassa, hogy van neki egy olyan szereplője, aki ugyanígy emberek közé megy, ugyanígy bárkinek válaszol, aki ért mindenhez, el tudja mondani azt, hogy éppen mi erre a kormánynak a válasza. Ez egy nagyon nehéz műfaj, tehát én végighallgatom azokat a 3-4, olykor 5 órákat, amelyeket Lázár János lenyom, és most politikai szimpátiától függetlenül önmagában képzeljétek el azt, hogyha 5 órán keresztül valahol állsz és kérdezgetnek mindenről, de itt nem csak az országos ügyekről, vagy az olyan ügyekről, amelyet mondjuk a média így kiszerkeszt, hanem nagyon sok olyan része van ezeknek a lázárinfóknak, hogy mondok például a Siófokon a lehajtók, egy újabb lehajtó kéne Siófoknak a nem tudom én a keleti részén, és akkor mi legyen a lehajtóval. És Lázár Jánosnak ezzel is képben kell lennie, erre is mondania kell valami olyat, amelyet utána tud vállalni, vagy legalábbis egy kompetenciát mutatva kell válaszolnia. Most ezt a fajta szereplőt nem olyan könnyű pótolni. És láttunk azért erre egy olyan utalást, hogy ezt az országjárását, majd fogunk egy picit beszélni arról, amit Orbán Viktor elindított, ezt a Karmelitában Szijjártó Péterrel és egyébként Gáspár Evelinnel szervezte, vagyis az, hogy Szijjártó Pétert belevonják jobban a belpolitikába, amely azon túl, hogy ő nyilván külpolitikával foglalkozik, ez várható, mert hogy a Fidesznek az most már egyértelmű bizonyíték, hogy ugyan folytatja ezeket a lázárinfókat, de hát nem ez megy át puszta Szabolcsról, a Váci Lázár infóról se, hogy itt nemzeti petíció van, hogy itt Brüsszel fenyegetése van, hogy itt háború készülődik, és így tovább. Nem a fideszes üzenetek mennek át, hanem az, hogy akkor most a cigánság éppen a büntetett előélettel mutat-e piros lapot Lázár Jánosnak, vagy sem. Én abszolút egyetértek abban, hogy nyilván itt 5 órán keresztül még az a politikus, hogy a kommentekben írjátok, aki 20 plusz éve benne van a szakmában, még az is hibázhat, de azért a média korában lehet, hogy akkor ezt az ilyen kockázat elemzést, vagy költséghaszon elemzést azt el kell végezni, mert most egy olyan mondat is elkezdett, vagy egy olyan mondat is megfogalmazódott Lázár Jánostól, hogy Orbán Viktor hibáiból ő könyvet tudna írni, de még így is nyilván őt tartja alkalmas vezetőnek. Ugye ez amellett, hogy egy megmosolyogtató mondat, tök jó, hogy kiemeled, amellett minden egyes mondatot, főleg így a kampányban úgy kell vizsgálni, hogy ez a kinek szól, B, milyen plusz szavazatot tud hozni. Tehát tényleg ez a jó tanácsom, hogy minden egyes politikusi megnyilvánulást bármilyen oldalon vizsgáljunk úgy, hogy kinek szól, és milyen szavazócsoportra megy. Na most ezt el nem tudom már mondani, hogy milyen szavazói csoportnak milyen plusz szavazatot jelentene, hogy arról beszél Lázár János, hogy hát Orbán Viktor is szokott hibázni. És itt Borján írja, hogy van egy olyan elmélete, hogy a Fidesz sose volt ügyes, hanem az ellenzéke volt béna. Hát az van, hogy a hiba, tehát hogy egy-egy megszólalás attól válik emlékezetes, vagy minél nagyobb hibává, hogyha az ellenzéke kihasználja. És mivel 2022-ben az volt a képlet, hogy a Fidesz az ellenzékkel volt elfoglalva, az ellenzék pedig szintén az ellenzékkel volt elfoglalva önmagával, a Fidesznek mondjuk a 22-es kampányban elkövetett esetleges hibáit, azt senki nem tudta kihasználni, kihangosítani, nem foglalkozott ezzel senki, ezért emlékszünk a 22-es kampányból például Márki-Zay Péternek a szerencsétlen háborúba katonát és fegyvereket vivő mondatára. Itt már megszellőztettük Pócs János kapcsán a politikai erőszakot, meg azt az erőszak spirált, amiről már korábban is beszéltünk, nyilván kezdve a Tisza pultjaival, amit nem tudom, autóval próbáltak eltolni, stb. És itt most megvan nyilván annak a veszélye, hogy a kampányban, a választásokhoz közeledve ez az erőszak spirál, ez újra kérdés lesz, és még drasztikusabb mértékeket ölt majd. Magyar Péter megosztott egy videót, hogy baltával támadtak tiszás aktivistákra, ráadásul egy családapa, akinek otthon voltak a gyerekei Debrecenben. Itt a screenshoton elvileg a baltát kellene látni, de én nem vettem annyira észre, de nyilván valószínűleg ott van az a balta. Magyar Péternek nyilván jó, hogyha arról tud beszélni, hogy a fideszesek erőszakosak, és ők képviselik a békét, de azért még egy picit így az erőszakról szerintem beszélnünk kell. Hát ez élesedni fog, tehát hogy reméljük nem a baltának a hogy hívják, az éle fog élesedni, de az a helyzet, hogy elindul majd február 20-án, vagy 21-én, bocsánat, az ajánlásgyűjtés, amikor fizikailag ellepik szerte az országot a különböző pártoknak az aktivistái. Ez azért teljesen egyértelmű, mert csak így, tehát ott fizikai ajánlásokat kell gyűjteni. Na most ez azt jelenti, óhatatlanul, hogy a különböző pártpreferenciájú emberek találkozni fognak, és annyira pattanásig feszült a hangulat, hogy nem zárhatóak ki az ilyen jelenségek. Látjuk ezt a Fidesz részéről is, hogy keretezik, hogy a tiszások erőszakosak. Emlékezhetünk ugye Németh Balázsnak a postaládába szardobálós posztjára, a Rétvári Bencének a videóira, hogy itt a Tisza az milyen erőszakos, de ugyanígy felmutatja a Tisza is a Fideszről ezeket az erőszakos videókat. Hát itt ugye az, amikor arról beszélünk, hogy mennyire erőszakos a magyar kampány, azért azt tegyük mellé, hogy a tőlünk nyugatabbra ennél sokkal-sokkal durvább dolgok is történtek, tehát a Fico elleni merénylet, a Trump elleni merénylet azért egy újabb szintje ennek, és ne történjen semmi ilyesmi ebben a magyar kampányban, ezt ússzuk meg, de azt gondolom, hogy ez például az erőszaknak az elszabadulása, az tipikusan egy olyan kampány téma lehet, ami a napirendről kiszorít minden mást, és ott döntő lesz az, hogy kinek a keretezése érvényesül. Akkor majd óvatosan megyünk az utcára február 20-a vagy 21-e után, mert itt lesz konfliktus a Fidesz és a Tisza között, a Tisza és a Fidesz között, a Tisza és a kisebb ellenzéki pártok között, akik még nem léptek vissza a Tisza javára, szóval itt majd pajzsal kísérjük egymást. Na, nagyon sok szuper köszönömöt kaptunk közbe, és egy picit tartsunk egy névsorolvasást, és Samunak hagyom, hogy az üzeneteket is felolvassa majd, amit kaptunk. Hú, nem tudom már, hol. Hát Emília. Emíliától eurót kaptunk. Köszönjük szépen, Emília. És akkor Etulopi 9045-től a svéd koronát kaptuk, de kérlek, Samu, olvasd fel az üzenetét. Ez nem lesz egyszerű dolog, főleg, hogy ezt esélytelen felolvasni, de valami cyberasszisztent a vége. Asszisztent. Köszönjük szépen Etulopinak, ez megérte a 27 koronát, azt hiszem, és Ákos Kovácsnak is köszönjük szépen a szuper köszönömöt, ettől aztán mi új energiát és új lendületet nyerünk. Abszolút. Gyíkember alakváltó kérdezés, forint nem jó? Hát hogy nem, a legjobb a forint. A legjobb. Természetesen. A legjobb valóta a forint. Így van. Na. A Samu mondta, hogy lazításképpen beszélünk egy olyan közéleti témáról, aminek nincsen a kampánybeli vonatkozása, de hát itt a nagyban zajlik Stól Andrással, és Samunak gondolatai vannak erről. Én azért gondoltam, hogy hozzuk be ezt, mert nyilván ilyen elképesztő számokat generál, és már az én ismerősi körömben is megosztották az emberek, hogy viccből, vagy közepesen viccből nézik ezt a műsort, és az jutott eszembe, hogy ez a Stól András és Nagy Ő és Bulvár jelenség az több ilyen neves színésznek a pályája vége felé így megjelenik, hogy valami olyasfajta műsort elvállal, ami talán abban a legendáriumában, amit szakmailag legendáriumában, amit épített, abban nem annyira illeszkedik bele, vagy talán ez egy ilyen, talán egy kicsit így belerondít, és egy ilyen sáros lábnyomot hagy rajta, szóval, és nyilván az a hipotézisem, hogy ez kizárólag a pénzről szól, de hogy itt van egy ilyen, vagy nem tudom, hogy erről nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltak, meg hogy te mit gondolsz, hogy mennyire illdomos egy ilyen lépéssel belerondítani a pályába. A másik pedig az, hogy én azt érzem, hogy az én generációm, bár nem vagyunk messze egymástól, van egy ilyen nyitás újra a bulvár felé, és nem ez az ilyen kis új eltartás, hogy ez kizárólag csak rossz lehet, mert azért sokat elmond egy társadalomról az, hogy milyen bulvárt fogyaszt, meg hogy mi az, ami érdekli, és nyilván ez egy ilyen nagyon erős befolyásoló erővel bír a politikában is, ami nagyon durván bulvárosodott, gondoljunk csak Varga Judit és Magyar Péter közötti viszályba, ami a nyilvánosság előtt zajlott le. Hát a bulvár az nem egy szitok szó, már azzá vált, hanem ez egy műfaj, és azért, hogyha nyugati lapok, bulvár újságjait nézzük, akkor amellett, hogy a magyarhoz képest egy sokkal inkább durvább hangnem, durvább sztorikkal teli történet, az a nagy különbség, hogy ott tétje van. Tehát a bulvárnak azért van tétje, mert itthon azért a bulvár arról szól, hogy összekacsintva az éppen érintett szereplővel, az éppen arról, aki címlapokra szeretne kerülni, végül is azt írjuk meg, amit ő maga a bulvárnak szán és elmondja. És az a fajta leleplezés, vagy az a fajta része, hogy például politikusok milyen kuplerájokba járnak, hogy adott esetben milyen olyan közéleti kapcsolódási pontok vannak, amelynek utána elképzelhetően van valamilyen vagy közéleti vonatkozása, vagy közéleti relevanciája, ezeket a bulvárlapok nem nagyon gyakorolják itthon. Tehát van egy ilyen probléma, hogy valójában a bulvár nálunk az egy olyasfajta tocsogás, hogy sokszor ismeretlen szereplőknek a teljesen érdektelen történeteit nyomják le a torkunkon, nem pedig olyan, aminek tétje van. Itt ugye, hát nyilván ez a nagy ő, ez pénzről szól, teljesen természetesen. Nekem az jutott eszembe, hogy miért Stól Andrást tették nagy őnek, tehát hogy miért nem egyrészt egy fiatalabb színészt, miért egyáltalán Stól Andrásban találta meg mondjuk a TV2 azt a szereplőt, aki a potenciális legnagyobb női közönségüknek tényleg az áhított nagy ője. És egyébként írjátok meg, hogy a politikában ki lenne a nagy ő. Tehát, hogyha a politika valakit delegálhatna, akkor ki a Fideszből mondjuk Lázár János beküldhetnék most nagy őnek, a Tisza szép Nagy Ervint beküldhetné. Várj, de Nagy Ervinnek ő nem házas. Hát szerintem attól még lehet nagyőzni, nagy csajúző, nem? Lehet ilyesmi. Az Innen és Túlsúlyok Tamást ajánlja nagy őnek természetesen. Az szuper lenne. Akkor menjünk tovább, mert a politikánk nagyője Orbán Viktor a Mandinernek adott egy interjút, és nagyon jó hangulatban, dinamikus volt a miniszterelnök, nyilván felszívja magát Orbán Viktor a kampány élesebb szakaszaira, tényleg nevettette a közönséget folyamatosan, és hoztunk azért izgalmas részeket ebből a beszélgetésből, nem feltétlenül ugranék előre azzal, hogy elmondom, hogy ez melyik részlet, de neked mi volt ebből a legfontosabb pont, hogy mire érdemes figyelni? Ugye azt most már ne újdonságként tálaljuk, hogy Orbán Viktor hosszabb interjúkat ad, és lazábban is beszél az éppen aktuális politikai üzeneteiről. Ebben nekem a legmeglepőbb az volt, hogy a külpolitikai blokknál, ahogy Donald Trumpról, illetve az amerikai elnöknek a budapesti látogatásáról beszélt, és gyakorlatilag egy ilyen nyilvános nyomásgyakorlásnak lehettünk tanulni, ahol azt mondta, hogy Trump tartozik nekünk, ezzel a gesztussal tartozik, hogy mi mindvégig támogattunk, ide kell jönnie. És ez csak azért érdekes, vagy azzal érdemes párhuzamba állítani, hogy ugye itt elkezdték nagyon hát, teríteni azt a dolgot, hogy március 21-én a CPAC-re ide jöhet Donald Trump, lesz egy budapesti látogatása a választások előtt, de hivatalosan, és ez nagyon fontos, Donald Trump nem adott időpontot. Tehát ez abból a szempontból fontos, hogy Donald Trump azért van annyira hiú ember, hogy, és ez egy fontos jelzés lesz, és én diplomáciai forrásokból ezt hallom, hogy ő akkor jön ide, hogyha hód biztos abban, hogy nyerni fog. Hogy ő winner mellé, ő loser mellé nem fog állni. Ez egészen biztos. Tehát ugye Donald Trump történetében se néz neki jól, hogyha idejön, és utána 2-3 hét múlva Orbán Viktor elveszíti ezt a választást, tehát hogy ő azt a történetet akarja mesélni, hogy ő idejön a nagy barátjához, megtámogatta, nyert is, bravo. És ebből a szempontból érthető, hogy Orbán Viktor nagyon is mindent megragadva be akarja húzni ebbe a dologba, és egy időpontot ki akar csikarni. Na most meg is jött Trumpnak a válasza, ami egy Trumptól nem szokatlan politikusi ömlengés, caps lockokkal, nagybetűvel, hogy milyen nagy ember Donald, milyen nagy ember Orbán Viktor, és meg fogja nyerni, és őt támogatja. egy valami hiányzott ebből a posztból, méghozzá, micsoda? Hát nyilván az időpont, meg hát az, hogy mikor jön. Tehát egy időpont pedig nem volt. És az adás elején már valamelyikőtök kérdezte azt, hogy, és ez mindig felmerül, hogy Donald Trump szerepe, meg egy esetleges látogatás milyen hatással lehet a belpolitikára, és most azt látjuk, hogy erről még akkor nem is beszélhetünk, hiszen most arról beszélünk, hogy Facebook posztokat osztanak meg a fideszes politikusok, amik és az egész fideszes nyilvánosság. Szóval ez így önmagában, vagy nem tudom, hogy mit tud Orbán Viktor felmutatni Donald Trumpnak, ami bizonyíték lesz az elnök számára, hogy ő fog nyerni áprilisban. Hát ugye itt pont az van, hogy Orbán Viktor a teljesen érthető módon a magyar belpolitikai kampány logikával gondolkodik, és szeretné ebbe a dologba behúzni, és írja Barta Endre most, hogy a reggeli rádió interjújában Orbán Viktor már azt mondta, hogy hát Trump olyan üzletember, hogy tényleg hirtelen döntéseket hoz, és majd egyszer csak azt mondja, hogy idejön. Ez teljesen igaz, viszont a Fidesz annyiban elkövette megint ezek szerint azt a hibát ezzel kapcsolatban, hogy ilyeneket akkor kommunikálunk, amikor már van egy fix időpont. Tehát azt, amikor megjelentette január elején Orbán Viktor azt a levelet, hogy ő meghívta Donald Trumpot, akkor egy teljesen egyszerű logikával mindenki azt gondolhatta, hogy hát azért most hozza január elején nyilvánosságban a decemberi levelet, mert megszületett a válasz, megszületett a döntés, és kommunikációs szempontból ezt nyilvánvalóan így kell felépíteni, hogy akkor meghívta, válaszolt, igent mondott, megvan az időpont, és így tovább. Csak itt most éppen az időpont hiányzik ebből az egészből, és ez már nem az első ilyen lyukrafutása a Fidesznek, mert nagyjából a békecsúcsos kérdés is egy ilyen volt, és számtalan olyan kommunikációja van most a Fidesz kampánynak, ahol egyszer csak szembe jön a valóság, és akkor megy valami fajta kommunikációs kármentés. Szóval itt ez az első kérdés, hogy akkor Trump tényleg jön-e, és akkor erről már beszéltünk, és még fogunk is nyilván, hogyha el is jön Trump, akkor az milyen pluszt hoz a szavazatokban a Fidesznek? Mert hogy ez hogy tudja a kenyér árára lefordítani majd a Fidesz? És az innen is túlban nyilvánvalóan a belpolitika fontosságát emeljük ki, és ezeket a dolgokat elemezzük a választások felé haladva, viszont itt van egy olyan ügy Amerikában, ha már Donald Trumpnál tartunk, ami áthálózatta most már az egész világot, hiszen Jeffrey Epstein 2019-es halála nem volt a történetének a vége, ennek az amerikai, hát nehéz minek mondani, bizniszmennek, mogulnak, pénzügyi tanácsadónak, aki tényleg az ilyen amerikai elitnek a szimbólumává, vagy az amerikai elit romlottságának szimbólumává vált talán az egész világon, és számtalan történet jött nyilvánosságra nyilván abból a 6 millió oldalnyi vádirat, amiből annyira durva volt a vádirat, hogy nyilván csak eddig 3,5 millió jelent meg, abból is nagyon sok kihúzva, és itt nyilván nagyon nehéz nekem, hogy ne kezdjek el egyből történeteket mesélni arról, hogy mik derültek ki az Epstein aktákból, de az biztos, hogy az egész világ eliteinek megremegett a föld a lába alatt, és itt fejek hullanak. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről, és majd beszéljünk a képen látható úriemberről is Epstein mellett. Ugye a magyar sajtó talán azt a összkép szempontjából lényegtelen szálat kezdte kiemelni, hogy akkor Király utcában is volt lakása Epsteinnek, vagy én a németes iskolát követem, és Epsteinnek is tudnám nevezni, de hogy ugye itt a lényege ennek az egésznek az tényleg, amit mondasz, hogy egy elit lebukott. Tehát, hogy itt egy tök egyszerű történet, ráadásul mindenhol borzolja a kedélyeket, hogy vannak az elitnek az ilyen-olyan tagjai, akik akkor elmennek egy szigetre, és fiatalkorúakat, vagy még fiatalabbakat kúrogatnak, és és akkor ezt így következmények nélkül megteszik, és ez azért volt eddig így ennyire háttérben, mert igazából mindenki, aki erről tudott, aki ott tűn van, az elfogadta, hogy van egy ilyen történet, aztán majd úgyse fog kiderülni. Tehát ez a mindenki benne volt, egyszer csak így a fazékból ez kijött, és most már megállíthatatlanul ömlik ki ez a történet. És mindenhol belpolitikai problémákká válik, ahol valamilyen érintettség van ebben az egész ügyben, és én azt gondolom, hogy ez, ha lehet mondani, hogy egy ilyen világméretű kegyelmi ügyé válik, mert hogy hasonló témát is, vagy hasonló területet is feszeget ez az egész történet, de valójában azért egy ilyen globális gyenge, vagy globális trigger pontra tapint rá, mert valójában a korszellem az ott tart, hogy tényleg itt van egy olyan szűk elit, amely nem elég, hogy kőgazdag, nem elég, hogy a háttérhatalmakat, nyilvános hatalmi struktúrákat gyakorolja, emellett még olyan bűncselekményeket is követel, és úgy viselkedik, ami mindenfajta jogi, morális és minden gátat azt teljesen átszakít. És ez az, ami most így elkezdett kiborulni, próbálják talán ilyen-olyan érdekből megállítani, de ezt nyilván nem lehet. És ugye hát, ahogy van egy krimibe élő része is ennek az egésznek, az pedig ugye Epsteinnek a halála, ami ilyen különös módon egyszer csak bekövetkezett, de hát lehet látni, hogy az ő levelezéséből azért össze lehet elég sok mindent rakni. És még annyi párhuzamot találtam a magyar belpolitikával kapcsolatban, hogy nekem az Epstein akták és a magyar ügynök akták között nagyon sok összefüggés van, vagy hiszen az ügynök akták is azért nem kerültek még mindig nyilvánosságra, hiszen a politikai elitnek mindegyik oldala valamilyen részt ebben vállalt, nyilván vagy direkt, vagy közepesen direkt és zsarolása és fenyegetésre, de hogy mindig egy politikai ígéret Magyarországon, talán már Magyar Péter is megígérte, hogy az ügynökaktákat nyilvánosságra fogják hozni, meglátjuk. Amerikában az biztos, hogy akkora volt most már a választói nyomás, hogy ennek eleget kellett tenni. Nem hiszem, hogy Magyarországon eljutunk ide, de abból is biztos. Hát igazából, hogyha már nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, ez akkor lesz, amikor már valójában senkit nem fog érdekelni, vagy a szereplőit nem nagyon ismerjük, ettől függetlenül üdvözölni tudjuk csak. Igen, és mielőtt tovább megyünk, azt megígértem, hogy elmondom csak, hogy a képen Miroslav Lajcsák látható, aki Robert Fico tanácsadója volt, előtte pedig külügyminiszter Szlovákiában, és hát olyan üzenetváltások jelentek meg Epsteinnel, amiben ilyen nőkről beszéltek, különböző módokon meg találkozókat beszéltek meg, ami után Robert Fico elküldte egyből, és számtalan ilyen történet van. Így van. Térjünk hát a heti Mi a fa rovatunkra, ahol szerintem tényleg többen felkiálthattunk, hogy mi a fa, mert ugyanis egy Ursula von der Leyen, Magyar Péter AI generált telefonbeszélgetését nem más hozta nyilvánosságra, vagy dobta be a köztudatba, mint Orbán Viktor. Tehát Orbán Viktor elkezdett egy ilyen AI videót posztolni, ahol azért érdemes megállnunk, mert itt egyszerre több kérdés adódik. Rögtön az első, hogy Orbán Viktor azzal, hogy egy deklaráltan AI videót közöl, egy ilyen AI kampány videót, ezzel ugye erősíti azért azt a fajta keretezését Magyar Péternek, hogy itt AI-t bevetne, ellene mindent megpróbálnak, vagyis bármi valódi atombombát a Fidesz innentől le akar dobni, Magyar Péter mutogathat rá, hogy itt AI-jal támadják őt. Ez az egyik. A másik, hogy nagyon érdekes az, hogy ki a célközönsége ennek. Tehát előbb beszéltünk arról, hogy minden politikusi cselekedetet, megszólalást azt értelmezzünk úgy, hogy megvizsgáljuk, hogy ki a célközönsége, és mennyi plusz szavazat származhat ebből. Na most, hát itt a célközönségről azt tudjuk, hogy arra lő Orbán Viktor, aki elhiszi azt, hogy Ursula von der Leyen megtanult magyarul beszélni, Ráadásul ugye felhívja Magyar Pétert ezután, és elmondja, hogy akkor az Ukrajnába a pénz kell, hogy ez így megy. Tehát aki azt gondolja, hogy a hatalomgyakorlás így működik. Harmadik kérdés feltevésem ezzel, és akkor te is, ti is tegyétek fel, amiket nem értetek, az az, hogy mégiscsak egy olyan kampányban vagyunk, ahol a magyar miniszterelnök kirak egy AI videót arról, egy olyan helyzetről, képzeletbeli helyzetről, ahol Magyar Péter a miniszterelnök. Tehát, hogy itt a Fidesz kampánya közvetve mégiscsak azt súgalja, hogy ez egy forgatókönyv, ez egy reális rész, hogy Magyar Péter a piros telefon mellett miniszterelnökként ül. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen libikóka kérdés, hogy, és ezért már mi is beszéltünk arról, hogy Magyar Péterrel nagyon sokáig nem nagyon tudott mit kezdeni, mert ez abból, hogy ő egy komolytalan, nem kompetens, bohóc, brüsszelbáb ügynök, és így tovább, stb. Ebből a Fidesz építi meg tulajdonképpen a szavazók számára azt, hogy hát ez itt egy potenciális végkimenetel, hogy ő lesz a miniszterelnök. Amúgy ez egy nagyon jó gondolat, nekem nem jutott eszembe, nekem két dolog van talán. Az egyik az, hogy azért sokan vannak, akik megkérdőjelezik a közvélemény kutatások létjogosultságát, meg eredményeit. Aki nem hisz abban, hogy ennyire vezet a Tisza, az emlékezzen arra, hogy Orbán Viktor pár hónappal ezelőtt még Magyar Péter nevét sem mondta ki, most pedig már a saját oldalán tesz közzé AI videókat Magyar Péterről. Nyilván ez jó bizonyíték lehet. A másik meg az, hogy az emberekben azért van egy nagyon nagy protest a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ami szorongás nyilván abból származik, hogy ez egyszer majd az ember felé emelkedve kiszoríthat minket a pixisből, meg a vezetőfülkéből, és már emlékezhetünk arra, amikor Orbán Balázs megosztotta azt a videót Magyar Péterről, amikor Tiszás szakértőnek titulált emberek mondatait a szájába adták, úgyhogy a hangja az kísértetésen megegyezett Magyar Péterével, szóval itt igen, itt nagyon benne van az a rizikó, hogy az AI-ja való protest plusz a Magyar Péter keretezése annyira erősödik, hogy ez a visszájára fog elsülni ez a próbálkozás. És hát, hogyha a Fidesz kampányt így egy picit madártávlatból megnézzük, akkor pont ott lehet látni, hogy ha igaz lenne az a fajta fideszes állítás, hogy hát itt 10 ponttal, százalékponttal vezet a Fidesz, 80 választókerületben, zsebben van a győzelem, egész egyszerűen nem így viselkednének, és csak tényleg a közelmúltból pár olyan konkrét, kézzelfogható tény, amelyet érdemes végignézni. Egyrészt az, hogy mindenki dobja be a spineket, és ide-oda, hogy akkor mennyivel vezet a Fidesz, vagy például a héten Panyi Szabolcs egy posztban kiírta, hogy egy ő fideszes forrása szerint van egy belső kutatás, hogy a Tisza vezet jelentősen. Azt mondom, sokkal fontosabb magukat, azokat a tényeket megvizsgálni, amelyeket látunk a szemünk előtt. És például a már említett mandineres beszélgetésben Orbán Viktor kapott egy olyan kérdést, hogy akkor mi a helyzet az egyéni választókerületekben. És ott azt mondta Orbán Viktor, hogy a felében jól állunk, a másik felében ott még dolgozni kell, munkára fel. Emellé oda tesszük, hogy a önkormányzatokat ugye leteremtette, eléggé, hogy itt rajtuk fog múlni minden, és nekik kell megnyerniük ezt a választást. Emellé oda vesszük, én pont erről kérdeztem Cserpalkovics Andrást, a Székesfehérvár fideszes polgármesterét az 5 pontban van, hogy akkor ez rá milyen feladatot ró, meg milyen eredményeket vár, és a válasz az volt, hogy hát ilyen szoros verseny lesz, de azért csak megnyerjük a több mandátumot, nem tudjuk ki győz, pro vagy kontra, de csak több mandátumunk lesz. Tehát egy csomó olyan konkrét megszólalás van, ami hát ha a Tisza 10 pontos hátrányba lenne, egész egyszerűen nem így viselkednének. És ennek még egy ilyen cseresznye, koktélcseresznyéje a tortán, az Orbán Viktornak az a válasza, amikor szintén ezen a mandineres beszélgetésen megkérdezte tőle az egyik kérdező, hogy mit szokott olvasni, és elég részletesen válaszol, hogy ő bizony Orbán Balázs utasításait olvassa, minden reggel kap egy szöveget Orbán Balázstól, aki ugye a kampányfőnök, hogy mit kell betanulnia, mik azok a fő üzenetek, amit neki el kell ismételgetnie, mi az, amit el kell mondania, két-három mondat, amit magolnia kell. Na most, hát a miniszterelnök ezzel, bár Orbán Balázs megosztotta, hogy jaj, őt olvassa a miniszterelnök, azért azt üzente, hogy itt Orbán Balázs a felelős azért, ami történik. Tehát, hogy ezt azért lássuk, hogy ez egy olyan, amire vissza tud mutatni a miniszterelnök, hogy ő csak elismétli Orbán Balázs mondatait. A második megjegyzésem, hogy én Isten bizony csak ellenzéki politikusoktól, főleg szocialistáktól láttam ilyet, hogy elkezdenek kampányban arról beszélni, hogy hogyan csinálják a kampányt, és akkor itt mit miért mondanak, meg ki a felelős azért, hogy ezt mondják. Tehát ebből látszik az, hogy a Fidesz kampánygépezetében van valami olyan szintű zavar, amelyet eddig nem láttunk. És itt már ilyen mandátumbesések is elkezdtek terjengeni. A Partizánon láttam ilyen nagyon erős számokat azzal kapcsolatban, hogy mekkora esély van a Tisza kétharmadára, meg a Tisza győzelmére, aztán Török Gáborra, akit nyilván sokan kritizálnak, az egyrészt, másrészt, meg nyilván így is nevezte el a saját Instagram csatornáját erre a kritikára, ilyen frappánsan reagálva, hogy ő pedig azt mondta, hogy 45%-ot lát a Fidesz sima többségre, és 40%-ot a Tisza sima többségre. Igen, és ugye volt a Partizánon Kovalcsik Tamásnak ez a becslése, amely szerint ő a Tiszának a győzelmére nagyobb esélyt ad, mint adott esetben arra, hogy a Fidesz győzni tud, de jelentősen több volt ugye ez az esély, sőt egy Tisza kétharmadnak nagyobb esélyt adott, mint a Fidesznek a győzelmére. Én ennek a részleteiről, hogy egy kis előzetest eláruljak, az 5 pontban podcastben meg fogom őt kérdezni, ez jövő héten majd a csatornán rajta lesz, mert engem is érdekelnek ezek a részletek. Ezek amellett természetesen, hogy kutatáson alapul, számokon alakul, a különböző tapasztalatokon alakul, mégiscsak jóslások. Tehát, hogy jóslatok, ugyanígy Török Gábor is jóslatokat tett, őt még nem is tett mellé semmifajta ilyen mérőszámokat. Mi pont ezért itt azért mégiscsak olyanokról beszélünk, amelyek megtörtént ténybeli jelek, és hogy egész pontosan, amikor a Fidesz ideális kampányáról beszélünk, akkor ez a műsor ez úgy nézett volna ki, hogy a nemzeti petícióról beszélünk, a békefegyverpénz hatásáról beszélünk, a nyugdíj érkezéséről beszélünk, és így tovább, de ezek a témák, ezek nincsenek is a szemünk előtt. Viszont ami a szemünk előtt van, az, hogy Velkei György és Tanács Zoltán megosztott egy ilyen közös képet, hogy a Tisza programját már véglegesítik, és itt már hamarosan ez nyilvánosságra fog kerülni, és itt az előző adásokban ezt többször is mondtad, hogy valójában a Tiszának az jó, amikor a Fidesznek a problémáiról tudnak beszélni, de most ezzel az összes figyelmet a saját programjukra fogják átirányítani, ami bár mondjuk már egyszer 600 oldalban megjelent, szóval nem is értem, minek kell ezt posztolni újra. De az indexet már csak tudja. Igen, szóval mi van a programokkal? Ugye szombaton az ígéretek szerint bemutatja a Tisza programját, ugye úgy néz ki ez a szombat, hogy megtartja az újabb DPK gyűlését Orbán Viktor, amely, de Magyar Péter válaszként megint nem egy párhuzamos rendezvény szervezését tartja, hanem egy program bemutatót, egy 140 oldalas programot ígér, amelyből azért már néhány olyan pontot tudunk, amit a korábbi állomásain elmondott, ezek nyilván összeszedve, fejezetekbe csomagolva meg lesznek. Nekem előre két állításom van erről a programról. Az egyik az az, hogy a Tisza a kampány logikából az következik, hogy a Tisza olyan programbeli állításokat tesz, amelyek nem fejtik ki egész pontosan, az irányokat meghatároznak, de nem fejtik ki egész pontosan, hogy mit akar a Tisza. Ez azért kampánytechnikai szempontból fontos, mert minden egyes leütött állítás, az csak megosztó le, az mi csak megoszthatja a tábor. Tehát, hogy egy konkrétabb példát mondjak, azt már mondta Tisza, hogy hatalomra kerülésénél megszünteti az, a Klebersberg intézetet, a kliket, ami ugye jelenleg az iskoláknak a állami fenntartója, egy ilyen középponti, központi szervezet, de azt nem teszik hozzá, hogy akkor hogy fog történni mondjuk az iskoláknak a fenntartása. Hogy akkor önkormányzatok megint fenntartói lehetnek, ehhez milyen forrásokat kapnak, mennyi pénzt kapnak, és így tovább. Tehát a programhoz az is hozzátartozik, hogy akkor mondjuk meg mi lesz helyette. Tehát én arra számítok, hogy sok olyan állítás lesz, hogy mi nem, mi az, ami mi az irány lesz, de ezek a részletek, ezek nem lesznek benne. A másik ilyen állításom az az, hogy a program bemutató az megtörténik, de a Tiszának továbbra is az lesz az érdeke, hogy a Fidesz kormányzásáról legyen szó, hogy arról, hogy a Fidesz mit csinál rosszul. A programot fel tudják mutatni, hogy abban vannak irányok, de nem arra számítok, hogy akkor innentől nagy szakpolitikai viták kezdődnének. És viszont volt itt egy téma, ami azért nehéz belülni ennek a súlyát és a fontosságát, mert azért az a Karácsony Gergely ennek a, vagy ebben a ciklusban nagyon sokszor küzdött valamilyen szempontból a kormánnyal szemben, és volt, amikor ez kicsit nekem az ilyen farkasért kiáltó fiú jut eszembe, hogy jött egy ilyen nagyon erős kommunikáció és küzdés, és tüntetés a kormánnyal szemben, de olyan valódi erős fellépés az nem történt, aztán visszavonulás történt. De itt van most egy, itt most elvileg a jogállam veszélyben van, mivel a Fidesz visszamenőlegesen egy kormányrendelettel a bíróságok döntéseit felül akar érni, meg egyes eljárásokat meg akar szüntetni, amik a szolidaritási adóhoz kapcsolódnak az egyes önkormányzatokban. Szóval én most már a Karácsony Gergely kommunikáció miatt nem tudom belülni, hogy ennek a súlya valójában mekkora. Szerintem az nagyon jó, hogy ezt mondod, mert valójában ez a rendelet, mint a kormány hozott, ez jogi szempontból, tisztán jogi, alkotmányjogi szempontból, ez egy súlyos határátlépés. Tehát, hogy itt tényleg nem fogok jogászkodni, bármennyire imádná alkotmányjog tanszéken, egykori oktatóim, hogy valójában vannak olyan alkotmányos alapelvek, mint a bírói függetlenség, mint a visszamenőleges jogalkotásnak a tilalma, a mindenkinek a tisztességes eljáráshoz való joga. Tehát ezek mind-mind olyan alkotmányos alapelvek, amelyhez még a Fidesz által begránitozott alaptörvény is abszolút ragaszkodott eddig. És itt az történt leegyszerűsítve, hogy zajlik egy per, vagy több per egyébként szerte az országban a szolidaritási adóról, és úgy döntött a kormány egy háborús veszélyhelyzetre hivatkozó rendelettel, hogy innentől erről nem lehet pereskedni. Tehát, hogy te az igazadért mentél, tök mindegy, nem a bíró hozza meg a döntést, hanem meghozza egy másik hatalmi ág, mert hogy a hatalmi ágak is szét vannak ugye elvileg választva, az ítéletet ebben az ügyben, hogy nem lehet erről semmifajta vitát nyitni. Tehát jogi szempontból ez egy súlyos határátlépés, és nem is véletlen, hogy úgy döntenek sorra a különböző bírói szervezetek, hogy nem, ezt egyszerűen nem veszik figyelembe, vagy ez nem ilyen egyszerű, és maga a kúriának a vezetője is úgy döntött, hogy ebben nem lehet beleszólni. Tehát itt a bíróság részéről biztosan lesz jogi ellenállás, mert ez szétfeszíti a jogi rendszerünket. Amire céloztál nagyon helyesen, az a politikai tétje, hogy Karácsony Gergely azon túl, hogy az Európai Bizottsághoz fordul, és kiposztol, nem tudom, két síros posztot, milyen politikai lépéseket tud és akar tenni ebben az ügyben. Mert hogy a főpolgármesternek vannak politikai eszközei ebben az ügyben. Tehát, hogy ez az, ami talán kevésbé jön át, mert hogy Karácsony Gergely nem használja ezeket a politikai eszközöket, ami számára megvan, hogy ez mindig megmarad egy ilyen kommunikációs adókapoknak a szintjén. Itt ugye a politikai tétnél az is befigyel, hogy maga a Tisza az úgy látta jónak a saját kampányában, hogy nem áll bele ebbe az egész kérdésbe, mert neki nem jó egy kormány Budapest vitában Budapestet képviselni, hiszen a budapesti szavazók számára megvannak, ez ugye a Tiszának a kampány logikai lépése, de hogy még a a Fidesznek a motivációját, hogyha vizsgáljuk, ott számomra az azért homályos, hogy egész pontosan ez megint kinek szól, és milyen többlet szavazatokat. Ha csak nem arról szól, hogy megpróbálják a Tiszát ebbe belehúzni a Vidék-Budapest ellentétbe, de igazából ez az egész történet, ez megint csak egy olyan, ami jogilag egy súlyos határátlépés, de politikailag én azt gondolom, ha a Tisza nem áll bele, akkor nem fog megképeződni egy Fidesz-Tisza ellentétként ebben a kampányban. Itt még valaki kiáltott hatalmas ilyen, hát nem is tudom, az ellenérzéseit kikiáltotta a kommunikációs szinten, és itt az adás vége felé haladva csak röviden beszéljünk arról, hogy ugye az új Nolan film az Odüsszeiáról fog szólni, az Iliász folytatásaként nyilvánvalóan, hogy mi történt Odysseus, milyen kalandokat élt át szigetre sodródva, és Duro Dura, kultúrharcos, az európai értékek védőszentjeként kiemelte, hogy szép Heléné, vagy Heléna hercegnő szerepét most egy fekete színésznő fogja játszani, és borzasztóan ízléstelen módon, számomra ízléstelen módon a színésznőt egy olyan szerepében ábrázolt, ahol egy rabszolgát játszik, és amúgy erre tökre érdekel a nézők véleménye, meg a te véleményed is ezekről az ilyen kultúrharcokról, mert itt volt már nekünk fekete kisablány, stb., és itt ez nagyon érdekes az, hogy lesz a fekete James Bond. Fekete James Bond, és még, és nem tudom, női szellemírtók, tehát hogy azáltal, hogy a különböző kisebbségek és a nők is nem így küzdenek nyilván az emancipációért, és most már egyenjogúság van, ami nem feltétlenül jelent egyenlőséget, de most már nyilván ők is reprezentálva vannak Hollywood által. Szóval ez sokakban ellenérzéseket kelt. De ez egy izgalmas vita szerintem. Csak mielőtt erre még egy gondolat bennem maradt az előzőnél, uh-huh. és többen is írtátok a győri helyzetet, uh-huh. hogy ugye Pintér Bence kezdeményezte a győri közgyűlésnek a feloszlatását, mert az ottani lakáskasszából 1,7 milliárd forintot nem találnak, nem oszlott fel a közgyűlés, de volt ott egy eléggé parázs közgyűlési vita ezzel kapcsolatban. Csak ezt az egy mondatot abszolút. Szeretném volna hozzátenni, hogy ugyanaz a helyzet, mint Budapestnél, hogyha Magyar Péter és a Tisza ezt nem emeli az országos kampány szintjére, nem fűzi össze abba, ami a Tisza története, akkor ezeknek nem lesz meg az a fajta ilyen következménye, vagy napirend meghatározó szerepe, mint amelyre adott esetben az adott napon számítunk. Na és akkor szép Heléna, visszatérve, hogy Duro Dórának a kommunikációja az azért érdemes vizsgálatra, mert hogy ő tipikusan az a szereplője a Mi Hazánknak, aki kimozog ebből a Magyar Péter, Orbán Viktor, mi történik a magyar legfelsőbb politikában, és bátran előhozza az ideológiai kérdéseket a cigánsággal, az antiszemitizmussal kapcsolatban, illetve hát itt a vókkal kapcsolatban, és hát a legélesebb antibók szintjén áll bele, hogy egymással szembe teszi, hogy szerintünk, ha ránézünk erre a képre, akkor ki a szép Heléna, és ugye itt valójában amit hogy mondjam, Borján, amit ír, az, hogy lehet, hogy nem leszek népszerű, de kicsit az az érzésem, mint a vegán kolbásszal, szoktam enni vegán kajákat, de nem szükséges szerintem, hogy húsok nevét hozzáillesszék. Valójában szerintem ez jó kifejezi azt, amit a többség gondol erről az egészről. Miért ne lehetne filmet forgatni nyilván egy színesbőrű, fiúsan kinéző hölgyel, de miért kell beleszuszakolni azt, hogy embereknek a szép Heléna képe megváltozzon erről? Miért nem lehet egy olyan történetet elmesélni, amelyben nem ezt, amely lehet, hogy Pepitában ugyanezekkel a tanulságokkal szolgál, de nem biztos, hogy James Bondot így kell ábrázolni. De most szerintem azért, mert Hollywoodnak van egy olyan missziója, hogy azáltal, hogy itt a fekete bőrű emberek elnyomásban éltek, rabszolgasorban éltek, vagy a nők elnyomásban éltek, de fekete bőrű kisrácok is felnőttek a Supermanen és a Pókemberen, és lányok is felnőttek a James Bondon, akkor miért ne lehetne egy ilyen gesztusként megadni azt, hogy ez egy ilyen üzenet, és nyilván egy ilyen kultúraformáló és gondolkodásformáló üzenet, hogy ez egy ilyen gesztus feléjük, és a gesztus a tényleges emancipáció felé, ahol a rasszizmus nem egy issú, nyilván ez egy ideálkép, és értem, hogy valaki azt mondja, hogy akkor új karaktereket alkossunk, amik nyugodtan lehetnek, nyugodtan játszhat bárki. Ez egy érdekes dilemma, szerintem. Azt írja Horváth Attila, hogy akkor Brad Pitt legyen Tamás bátyja egy következő filmben, és hogy ezért a csajért senki nem robbantana ki háborút. Na igen, tehát, hogy ezeken mind elvitatkozgathatunk, de Duró Dórának azért jássuk azt a belpolitikai célját, hogy nagyon meg szeretné azt képezni, hogy itt nyilván a mi hazánk az, aki a normalitást, meg az értelmet, meg az antivókot képviseli ebben a kis hazánkban, és az igazán fontos dolgokkal foglalkozik. Most már elég sokat beszéltünk kispártokról az utóbbi adásokban, és a kutyapárt most azt mondta, hogy embert küld a parlamentbe, tehát ők nem vonják vissza az indulási szándékukat. Itt volt egy izgalmas dolog, amit te kiemeltél, szerintem arról az egyről beszéljünk viszont. A kutyapártra nehezedő, főleg ellenzéki nyomásról, vagy ellenzéki közvéleménynek a teljes letámadásáról majd sokat fogunk beszélni, de itt ugye azért két dologból is nehéz helyzetben van a kutyapárt. Az egyik, hogy valójában az elmúlt két évben nem képezték meg azt a narratívát, nem végezték el azt a politikai munkát, hogy miért is van szükség a rendszerváltáshoz mondjuk a kutyapártra. A másik pedig azok a technikai apróságok lesznek, hogy itt például, ahogy egy ilyen kép felkerült, ahol a háttérben itt nagyon apró betűkkel, és nem is lehet így látni, ahogy kivetítettük, ott van azok a jelöltek, akik az adott választókerületben indulnak. És ebből derült ki, hogy például Kovács Gergely, aki ugye a kutyapártnak a társelnöke, lehet mondani, hogy a legismertebb arca, aki nagyon nem akar beleállni ebbe az egész kampányba, ő Borsod 4-es választókerületben fog indulni, ez Kazincz Barcikát jelenti, és itt lehet egy olyan értelmezése ennek a dolognak, hogy direkt nem ugye Magyar Péterrel akar egy választókerületben a saját kerületében indulni, jó messze egy Borsod megyei választókerületbe majd elindul, és akkor nem zavar sok vizet. Na de, hogyha aki egy picit így vizsgálja ezeknek a választókerületeknek a hátterét, meg a matematikáját, akkor Borsod megyében pont ez a 4-es, a Kazincz-Barcikai választókerület az, ami a leginkább billegő. Tehát, hogy itt mind a, én ahogy hallottam a kampánystáboktól, a Fidesz is, meg a Tisza is, ilyen 1-200 különbséget számít. Tehát, hogy itt a győztes, akár a Fidesz, akár a Tisza, az lehet, hogy 100 szavazattal, vagy még kevesebbel fog nyerni. Vagyis itt igenis fontos az, hogy a kutyapárt az hogy jön be ebbe a matekba. És hogyha Kovács Gergely, aki a legismertebb politikus, valamiért itt indul ebben a választókerületben, akkor az gyanítható, hogy a kutyapárti szavazatokat ő össze fogja tudni szedni, vagy lehet, hogy még többet is, a Tisza jelöltet nem is tudom hirtelen, hogy ott kicsoda, vagyis egészen biztos, hogy el fog kezdődni a kutyapártnak, és egész pontosan Kovács Gergelynek az a fajta nyomasztása is, hogy miért pont ezt a billegő kerületet pécézte ki magának. És megint ott van az a típusú ilyen önellentmondás a kutyapártban, hogy a kutyapárt egyik szárnya most azt kommunikálja, hogy miért nem a rendszerváltás ellen megy a kutyapárt indulása, de közben meg ezek a tények nem azt mutatják, hogy ez így lenne, és Ruf Bálint is talán azt mondta, hogy 2022-ben több olyan, talán 3 olyan választókerületet tud említeni, ahol pont a kutyapártos szavazatokon múlott a... Igen, itt ugye az a nehéz ebbe a történetbe, mert persze mondhatjuk azt, hogy a szavazókon múlik alapvetően, tehát senki nem tiltja meg egy szavazónak, hogy oda szavazzon, olyan egyéni jelöltre szavazzon, akire szeretne. Ugye az iskola példája ennek, hogy Szél Bernadett azért nem tudott nyerni Menczer Tamással szemben, mert a kutyapár elvett tőle szavazatokat, miközben bárki rászavazhatott volna ugye Szél Bernadettre, de azért lássuk be, hogy a szavazó ennél egyszerűbb, pártra szavaz, és ezért is, hogyha van kutyapárt, és van ez a leágazás ott az ellenzéki oldalon, akkor lehet, hogy oda szavaz, ha nem lenne, lehet, hogy egy részük átszavazat, nem a teljesen, de egy részük átszavaz a Tiszára, és ez például a kazincbarcikai választókerületben jelentőséggel bír. Hát eljutottunk oda, ahova mindig el kell jutni. Itt vagyunk, nála, ő nála. Hát mit tudunk mondani? Következik a heti súlyok, és az elnök úr egy kiemelt sportdiplomáciai és sportpolitikai tevékenységet végezve elment a milánói téli olimpiára, ugyanis elkezdődött a téli olimpia. Hát sokkal kisebb nyilván ennek így a körítése, mint egy nyári olimpiának, és hát lehet, hogy maga az, hogy úgy aránylik, lehet mondani, a téli olimpia a nyári olimpiához, mint Súlyog Tamás Orbán Viktorhoz, hogy ennyi, mennyi embert érdekel. Itt ugye azt látjuk, hogy éppen Súlyog Tamás a szuperképességeiből a készfogás, beszédmondás, rácsodálkozás, szuperfegyverekből itt a készfogás szupererejét vetette be. Az adás előtt mondtam Szabinak, hogy de azért a téli olimpia is tök izgalmas, de aztán hozzátettem, hogy soha nem néztem, szóval valójában nem tudok kiállni a téli olimpia mellett. De tegyétek meg ti, ha szeretnétek. Így van, de hogy egyébként a téli olimpián, hogy mondjam, tehát hogy vannak sok olyan, van abszolút olyan része, ami érdeklődést kiválthat, de hogy ezt az olimpiai bizottság is tudja, hogy valamivel fel kellene turbózni, és akkor voltak egyébként még korábban ilyen felvetések, hogy lehet, hogy a kézilabdát azt mondjuk át kéne rakni a téli olimpiához. A indokolás az volt, hogy azt úgyis ugye terembe játsszák belül, hát hogy tök mindegy, hogy hideg van kívül, de ez aztán megbukott a kézilabda szövetségen. És hát akkor az adást mi mással lehetne zárni, mint ASR Bokó 26 szuperköszönömével Súlyog helyett Abdul Szabolcs sportprezident. Na hát akkor van már egy elnöki jelölésem, hogyha Orbán Viktor mégis bevezeti a közvetlen elnök választást, akkor az innen és túl szuperköszönömeire már is tudok hivatkozni. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk. Köszönjük szépen, és ne felejtsétek, hogy kövessetek minket, légy szíves, itt az Innen és Túl YouTube-on, és várunk titeket jövő héten is. Sziasztok! És a jófej barátaitokat is. Sziasztok!